dreje fingeren op på skrå og se. Hør du lille, hør du lille, det bliver som jeg kan lide. Freden dag var jeg en tur ned på chassis. Jeg tænkte, mon den går, du gamle jassen. Du er i din gode ret, og det er lige et for loven. Sætter vi det hele på i et bræt. Skrankepæl, skrankepæl, chassen har sgu fået sig en mand. Der kan vise, der kan vise, hvad han duer til, for han er en mand. Der kan sætte, der kan sætte, pege fingeren op på skrå og se. Hør du lille, hør du lille, det bliver som jeg kan lide. Til en øl eller en brand. Jeg ønsker stort og inderligt, at den gik denne gang. Og ej heller kroner til en fedte mad med os. Og slet ikke penge til at blive barberet, for jeg lignede en kost. Det mente bare ikke skrankepæven, skrankepæven. Chasen har sgu fået sig en mand. Kan vise, der kan vise, hvad han duer til, for han er en mand. Der kan sætte, der kan sætte, pege fingeren op på skrå og se. Hør du lille, hør du lille, det bliver som jeg kan lide.